Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit vertelde Ali uit Afghanistan mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. NPO Radio 1. Afro Tros. Ook de VN-veiligheidsraad roept de Taliban op onmiddellijk te stoppen met de achterstelling van vrouwen. Maar de vraag is of die boodschap aankomt. In 12 gemeentes mag er dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken. Maar het wordt er wel nog volop verkocht. En dat is moeilijk te rijmen voor veel burgemeesters. En schaatster Jutta Leerdam beweerde dat ze nu juist harder schaatst, nu ze iets minder op haar eten en gewicht let. Hoe dat zit, zoekt Lambert uit voor je in Feit of Fictie. Eén vandaag. Hila Noorzai. Op deze woensdag 28 december samen met Lammert de Bruin met nieuws uit China, Lammert. Ja, want alarmerende berichten uit het land vullen al een week onze kranten hier. Sinds het opheffen van de strenge coronamaatregelen zouden daar niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de crematoria vol liggen met coronaslachtoffers. Wij belden met de Nederlandse dirigent Lute Brommer, die in Wuhan woont. We spraken hem al eens eerder. En die vertelt dat de ziekenhuizen daar inderdaad vol liggen, maar dat dit niet ongewoon is in China. En dat vooral de blijdschap over het opheffen van de maatregelen nog steeds overheerst. Ook zijn gezin werd echter getroffen door corona de afgelopen weken. En hoewel geen gevaarlijke horrormutatie, het is wel een pittig variantje, vertelt hij ons. We hadden allemaal zo rond de 38, 39 graden koorts. En de gevolgen ervan zijn heel onvoorstelbaar. Het gaat in verschillende lagen en op verschillende gebieden gaat het verder. Mijn vrouw die heeft nogal heel erg keelpijn. Ik had mijn amandelen ontstoken. Ja. Het uitzicht op allerlei verschillende manieren na de koorts. Heel bizar virus. Ja, vanavond in de nieuwstrend op tv meer hierover. Ja, en dan dit. Ja, Nederlandse bierbrouwers dreigen zichzelf uit de binnenlandse markt te prijzen. Want Heineken, na twee eerdere prijsverhogingen horecazaken, een nieuwe verhoging voor maar liefst 10% heeft aangekondigd, is de maat echt vol. Café de Nachtegaal in Uden stapt over naar Duits bier, meldt Omroep Brabant. Want zelfs met de invoerrechten is het bier daar veel goedkoper om in te kopen. En straks ook voor de klant, want zou die anders na 1 januari €3,45 moeten betalen voor een glas Heineken. Straks betalen ze €2,25 voor een zak te pre. En dat is zelfs 50 cent goedkoper dan wat Heineken nu nog kost. Helaas kunnen niet alle horecaondernemers dit doen, omdat ze vaak een pand huren van de brouwerij met daarbij een verplichte afname. De VN-veiligheidsraad roept op meteen te stoppen met de achterstelling van Afghaanse vrouwen en meisjes door de Taliban. Dit na het nieuws dat de vrouwen niet meer voor hulporganisaties mogen werken. Eerder werd al bekend dat ze ook niet meer naar school of de universiteit mogen. Lammert, wat zegt de VN precies? Ja, dat deze maatregelen staan voor een toenemende teloorgang van mensenrechten en fundamentele vrijheden. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, die laat ook van zich horen. Op Twitter noemt hij de nieuwe beperkingen op werk en onderwijs voor vrouwen niet terecht. Rechtvaardige schendingen van mensenrechten. Hij wil dan ook dat de Taliban deze maatregelen terugdraaien. En we hebben hierover contact met Martine van Bijlert, Afghanistan-expert en oprichter van het Afghan Analyst Network. Goedemiddag. Goedemiddag. En mevrouw Van Bijlert, u heeft in Afghanistan gewoond. U heeft daar gewerkt. U heeft daar ook nog steeds contacten. Hoe reageren Afghanen zelf op deze nieuwe beperkingen voor vrouwen? Ja, dit was heel erg emotioneel. En met name de sluitingen van de universiteiten was heel erg emotioneel. Het kwam ook op een ontzettend pijnlijk moment. De studenten waren net bezig aan hun laatste examens. Er zijn dus ook studenten die de laatste dag niet meer mee konden maken. Dus gewoon vrouwen die anders afgestudeerd waren als arts. Het komt ook na een lange tijd van onzekerheid of de middelbare scholen open zouden gaan of niet. Dat leek in maart even te gebeuren, is toen niet gebeurd. Dus ja, het was heel, er waren ook heel veel beelden van ja, huilende meisjes of wanhopige of boze meisjes of vrouwen. We hebben professoren gehad die massaal ontslag hebben genomen. Er zijn mannelijke studenten weggelopen bij hun examens. Het is echt iets wat, ja, het heeft internationaal wordt het gezien als schokkend, maar in het land zelf ja, wordt het ook echt gezien als iets wat gewoon veel te ver gaat. Ja, u heeft het inderdaad al over verschillende vormen van protest. We hebben een geluidsfragmentje van een professor van de Universiteit van Kabul die live op televisie zijn eigen diploma's verscheurt. Ja, het gaat over het woord asnad diploma. Hij zegt zijn diploma's worden niet geaccepteerd als zijn hij accepteert zijn diploma's niet als zijn moeder en zus niet kunnen studeren. Mevrouw Van Bijlert, er zijn dus meer van dit soort protesten, maar heeft dat effect? Ja, wat het met name laat merken, gewoon voor Afghanen zelf, is dat ze niet alleen staan. Dat dit gewoon echt heel diep ingrijpt. Het is ook een van de dingen waar toch hele grote consensus over bestaat. Het belang van onderwijs voor meisjes en jongens. En dat het aan de families is om te besluiten wie wel of niet naar school gaat. Ja, of het effect heeft is de vraag, omdat de harde kern van de Taliban die hierachter lijkt te zitten, die lijkt eigenlijk nergens gevoelig voor te zijn. Want ook binnen de Taliban is er gewoon toch een heel scala van meningen. En er is ook een behoorlijk deel van de Taliban die hier zelf ontzettend mee in hun maag zit. Dus het is Ja, want de Taliban die komen niet van buiten. Dat zijn ook de jongens uit dezelfde familie vaak. Die dan misschien die dan niet zo heel heftig zijn. Hoe uitzicht die twee kanten? Want nu lijken die hardliners echt wel de overhand te hebben. Ja, dat klopt. Nou ja, je hebt gewoon Taliban-leiders die ook lange tijd in het buitenland hebben gewoond. Die hebben zelf ook dochters, soms ook tweede of derde vrouwen die jonger zijn, die hoog opgeleid zijn. Zelf kinderen en universiteiten. Dus er is een deel van de Taliban die het belang hiervan begrijpt. En die ook eigenlijk mee wil doen met de islamitische landen waarin dit allemaal kan. En er is een hele harde kern die dus met name een heel groot wantrouwen hebben tegen het onderwijssysteem wat er bestaat. Wat ze zien als een seculier systeem, wat van buitenaf is ingebracht. Die ook heel conservatieve denkbeelden hebben over wat vrouwen en meisjes wel en niet kunnen. Nogmaals, die conservatieve denkbeelden die bestaan ook wel in delen van de Afghaanse samenleving. Maar de meeste mensen vinden toch dat de regering zich daar niet mee bemoeien. Ja. Moet mee bemoeien en dat het de mensen zelf zijn die dat moeten bepalen. Ja, en toch gebeurt dat nu niet. Nee, dat klopt. En het is ook gissen naar wat er nou precies gebeurt. De Taliban-leiderschap is heel erg gesloten. De beslissingen komen ook vaak als een verrassing. En een groot voorbeeld daarvan was dus in maart. Toen eindelijk was aangekondigd dat de middelbare scholen weer open zouden gaan voor meisjes. Dat was ook beklonk. De VN wist daarvan. De meisjes wisten daar zelf van. Iedereen was er klaar voor. En de ochtend zelf is dat teruggedraaid. Volledig onverwacht vanuit Kandahar. Dus niet vanuit de hoofdstad in Kabul. Maar vanuit de leider in Kandahar. Wat de Taliban zelf, de grote delen van het kabinet, niet hadden zien aankomen. Dus dat is ook, het is ook wat dat betreft heel moeilijk te voorspellen. Welke beslissingen worden wanneer genomen. Wat wel heel duidelijk is dat die harde kern heel erg teruggrijpt op het ideeëngoed wat ze hadden ook in de jaren 90. Ja, en nu dus die klap die ze al hadden moeten verwerken, die ze moesten verwerken over die universiteit. Maar nu vrouwen die dus niet meer bij NGO's mogen werken. Wat zijn daar de gevolgen van? Ja, die gevolgen daarvan is heel groot. Het is dus niet alleen maar een principieel punt. Het is ook omdat de Taliban zulke strenge gesegregeerde regels proberen in te voeren. Als er geen vrouwelijke staf is, betekent het dus ook dat je geen vrouwelijke mensen kan bereiken. Bijvoorbeeld met voedsel. Distributies. De medische sector is nog wel uitgezonderd. Dus in de ziekenhuizen zijn er, daar is nog wel vrouwelijke staf. Maar het wordt ontzettend moeilijk om grote delen van de bevolking te bereiken. Met name gezinnen die geen volwassen mannen hebben. En ja, de economie op het moment in Afghanistan, het is nog nooit zo slecht geweest. Ja. Maar snijden de Taliban zichzelf hiermee dan ook niet in de vingers? Ja, ze snijden zichzelf heel erg mee in de vingers. Internationaal gezien worden ze tot de orde geroepen door andere islamitische landen. Pakistan, Iran, de Emiraten. Intern hebben ze problemen. Ook grote delen van de bevolking in Afghanistan die misschien de Taliban het voordeel van de twijfel wilden geven, of ook de Taliban verdedigden, die kunnen hier eigenlijk niet zo mee uit de voeten. Maar wat een belangrijke aanjager is, is het feit dat de Taliban heel kwetsbaar is. Er is een machtsstrijd aan de gang, ook intern. En je ziet dus ook dat de verschillende groepen hun eigen positie heel erg proberen te versterken. En die harde kern rondom de leider doet dat dus met name op grond van het fundamentalistische gedachtegoed. In de hoop dat daarmee ook, zeg maar, de voetsoldaten bij zich te houden. Ja, is dat dan misschien ook de enige uitweg, die interne strijd? Want als ik het zo bekijk, het land staat er economisch slecht voor. Economische sancties werken tot nu toe niet. In het verleden hebben we gezien dat het Westen dat is binnengevallen. Dat werkt ook niet. Omringende landen die nu acties veroordelen ook niet. Wat is hier dan de uitweg? Nou ja, uiteindelijk zijn dit wel discussies die binnen Afghanistan gevoerd moeten worden en opgelost moeten worden. Het is wel zo dat de Taliban nog niet alle wegen heeft afgesloten. Dus er zijn nog geen hele duidelijke uitspraken geweest van het mag niet. Het zal nooit gebeuren. Er wordt gezegd van het is niet noodzakelijk, maar het is wel toegestaan. Er zijn excuses gegeven, redenen gegeven van de hijab was niet goed, het systeem is nog niet goed genoeg. Dus er is nog wel ruimte voor schipperen. Het lijkt er alleen op het moment niet op dat die ruimte genomen gaat worden. Maar het is de hoop, en het is een hele smalle hoop, is dat dit binnen Afghanistan en voor een deel ook binnen de Taliban uitgevochten gaat worden. Ja, de Afghanen moeten het dus zelf doen. Het is geen vrolijk verhaal. Martine van Bijlert, Afghanistan-expert en oprichter van het Afghan Analyst Network. Dank u wel. Dan naar Soest, waar wel vuurwerk verkocht mag worden, maar niet aangestoken. Nou, maar eerst verkeer, voordat we naar Soest gaan. Met Robert Vriesen. Twee files die er uitspringen vanmiddag. A12 Den Haag-Utrecht. Er worden aan de weg gewerkt bij knooppunt Prins Klausplein. Staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A12 is dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. En werkzaamheden op de A76 vanuit Heerlen naar Brussel bij de Belgische grens. Een kwartier vertraging daar. Dan nieuws van de NOS. Er is in Nederland dit jaar bijna 15% meer duurzame energie opgewekt dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van energieopwek.nl. Dat de productie van groene stroom bijhoudt. En Martin Visser is lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool Groningen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. 15% meer groene energie. Hoe kan dat? Ja, kijk maar om je heen. Vooral zonne-energie groeit als kool. Enorm veel panelen zijn erbij geplaatst. En het was dit jaar een heel zonnig jaar. En ook de hoeveelheid windenergie is flink gegroeid. En in mindere mate zijn ook het aantal hernieuwbare energie met behulp van warmtepompen is gegroeid. En het gebruik van biomassa. Maar zon springt er toch wel uit. Ja, en dat zorgt voor bijna 15% hernieuwbare energie inmiddels dus. Ja, ook dat klopt. Dus 15% groei. En in totaal zitten we nu op ruim 15% hernieuwbare energie in Nederland. Ja, maar is dat goed op weg naar het klimaatdoel van 2030? Ja, we zijn goed op weg. Er moet nog wel boel gebeuren, maar het is ook nog geen 2030. Maar het klimaatdoel, een van de klimaatdoelen was dat we 70% hernieuwbare elektriciteit zouden hebben. Dat is een deel van de hoeveelheid energie. En de laatste schatting van Planbureau Leefomgeving is dat we zelfs op 85% hernieuwbare elektriciteit uit gaan komen. Kijk, dat is positief nieuws. En andere vormen van hernieuwbare energie, hoe staat het daarmee? Ja, elektriciteit gaat heel goed. De warmte, de verwarming van woningen en ook transportbrandstoffen, dat blijft wat achter. Daar moet hard aan gewerkt worden. Ook omdat de hoeveelheid energie die daarin gaat zitten nog veel groter is als de hoeveelheid elektriciteit die we hebben. Je ziet daar wel... Sorry. Nee, ik geef het wel... Ja, je ziet daar wel groei, met name de warmtepompen. En de elektrische auto's natuurlijk, die zien we ook wel groeien. Maar tot nu toe is dat nog op een veel lager niveau dan waar zonne-wind zich nu al bevinden. Goed, dus nog genoeg ruimte voor verbetering. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool Groningen. Dank u wel. Graag gedaan. De Beatles en Paperback Writer. Over 3 dagen gaat het weer los. Na 2 coronajaren mag er weer vuurwerk de lucht in met Oud en Nieuw. Maar Lammert, dat geldt dus niet voor alle gemeentes. Nee, in 12 gemeentes hebben de burgemeesters besloten dat het niet mag. Geen vuurwerk dit jaar. Bijvoorbeeld in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Maar ook kleinere gemeentes hebben er geen zin meer in, zoals mijn eigen woonplaats. Ja, want in een van die plaatsen, dat is Soest. Waar woon jij, Lammert? Ja, in Soest. Woon jij in Soest? Ja, ik woon in Soest. Nou, daar mag je het dus wel kopen, maar niet afschieten. En onze verslaggever Harm van Attenveld is daar bij een vuurwerkhandelaar. We hebben ook nog hardere. En dat zijn deze. Dat zijn... Het schiet wel de lucht in. Ja, want dit is categorie 2. Ja. Dus die mag je morgen opkomen halen. En deze is categorie 1. Die mag je nu al mee nemen. Tuurlijk, dan maken we gewoon even een bestelling voor je klaar. Ja, het is een autobedrijf aan de rand van Soest. Maar deze dagen staat er een witte tent met een spandoek vuurwerk. Het is de laatste plek hier in Soest waar nog vuurwerk te koop is. We zijn de enige in Soest. Ja, dus we verkopen natuurlijk wel bij de Action en dat soort dingen. Maar wij zijn de enige vuurwerkwinkel in Soest nog. We komen even kijken of er wat is wat überhaupt in Soest afgesproken stoken mag worden. Alleen categorie 1 mag hier in Soest, hè? Lichtvuurwerk. Ja, lichtvuurwerk. Ik hoef geen knallers allemaal. Ik hou lekker van versierwerk. Categorie 1 mag je vandaag meenemen. Categorie 2 mag je morgen komen ophalen. Dus we mogen het wel verkopen, maar je mag niet afsteken, categorie 2. Ja. Ik koop alleen categorie 1. Okay. Wat zie je aan het aanbod van categorie 1? Het categorie 1 aanbod wordt steeds groter. Omdat sinds de corona is er een hele hype gekomen onder categorie 1. Omdat ze dan kat 2 ook niet had mochten steken. En de jongeren vonden het zo geweldig dat er gewoon een heel groot assortiment uit is gekomen. Wat we nu ook allemaal hebben. Dus het vuurwerkverbod heeft nog wel zin. Nou ja, voor de categorie 1 natuurlijk, dat er nu meer categorie 1 is gekomen. Maar wat ik wel merk is dat de jongens die categorie 1 afsteken, worden nog steeds door oudere vrouwen of mensen aangesproken van, hey, dit mag niet, maar het mag wel. Wat heel veel mensen dus ook niet weten. Ben je nog steeds aan het bestellen? Ja. Zeker. Een paar potjes. Dat mag ik morgen pas ophalen. Wat is nieuw dit jaar? De gender reveal is nieuw. Dat is natuurlijk gender reveal? Ja, de gender reveal. Dat betekent dus dat iemand, die is zwanger en die wil laten zien of die een meisje of een jongen krijgt. En dat doen ze steeds vaker. Is echt overgewaaid uit Amerika. En we hebben dit jaar dus ook een pink or blue gender reveal. Dus dan kunnen ze echt de lucht in knallen. En dan heb je een roze of een blauwe. Dat is categorie? 2. Dus dat revealen, dat kan in ieder geval niet in Soest? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, officieel mag het niet in Soest, nee. Dat klopt, ja. Ja, fuck Soest. Als ze het verkopen, mag je het afsteken ook. Nou, dat is dus niet zo. Ja, want je mag het wel verkopen, ja, hier in Soest, maar categorie 2 mag hier niet worden afgestoken. Dan hebben ze lekker pech in Soest. Dan moeten ze maar bewijzen dat ik het aangestoken heb dan. Als ik erbij sta te kijken en er staan nog meer mensen. Hoe willen ze dat bewijzen dan? Dat is toch wel onzin? Ik bedoel, als jij je netjes aan de rek, weet je, die melootjes die op een gegeven moment de hele dag met vuurwerk aan het afsteken zijn en weet ik wat, illegaal vuurwerk, die verknallen het voor de mensen die gewoon leuk bezig zijn 's nachts om 12 uur. U kijkt er ook heel vastberaden bij, alsof het een recht is. Ja, dat is het toch ook? Ze pakken ze een beetje alles af hier in dit land. Ik heb nog nooit zo'n betuttelend land meegemaakt als Nederland. Wat gek van de regeltjes, ze verzinnen er steeds meer. Ja, sorry, zo denk ik erover. Ja, echt waar, ja. U lacht toch nog een beetje? Ja, ja, ik doe toch wel wat ik zelf wil. Doe ik mijn hele leven al. Ik heb me nog geen reet aangetrokken van regels die verkocht worden. Als het kan, dan kan het. En levert het wat op, die levenshouding? Ja. Ik heb een hoop plezier in mijn leven. Ja. Dan is de regering niet, dan begint de gemeente wel. Flikker toch op. Rob Metz is de burgemeester van Soest. Hij legt uit waarom het nodig is dat er een vuurwerkverbod is in zijn gemeente. En hoe hij het denkt te handhaven. In de gemeenteraad is een aantal jaren geleden de discussie hierover geweest. En daar was de afweging dat het de gevaarzetting voor mens, dieren en milieu groter was dan het pleziertje voor degene die daar die het vuurwerk wil afsteken. Ja, handhaven blijft natuurlijk ingewikkeld. We gaan natuurlijk naar de bekende hotspots. We gaan kijken, we gaan af op signalen en daar. We gaan geen kat-en-muisspel spelen. Een van de hotspots wat betreft het afsteken van vuurwerk is de wijk Smitsveen. Hier hebben de mensen weinig vertrouwen in het handhaven van het vuurwerkverbod. Pff, eigenlijk niet heel erg veel. Mensen kopen het gewoon nog steeds. Vorig jaar was er ook al een verbod. Merkte je toen iets hier? Nee, eigenlijk was het gewoon weer gewoon veel vuurwerk. Ja, gewoon veel vuurwerk, ook al is er een verbod. Kinderen gaan gewoon wegrennen als er wordt afgestoken. Dus steekt ze af, komt politie op en af en rennen ze gewoon weg. Maar ik zelf als hondenbezitter ben ik heel blij mee dat het niet mag. Ja, je merkt nog niet heel veel van dat mensen zich eraan houden. En ook vorig jaar met Oud en Nieuw werd er ook gewoon afgestoken. Toen er ook een vuurwerkverbod was. Dus ja, het helpt nog niet heel erg. Maar ik hoop dat het dit jaar minder is. Het helpt nog niet heel erg. Nee, nou, deze vrouw heeft helemaal gelijk. Want ik woon dus in Soest, wat ik net al zei. En daar was vorig jaar gewoon overal vuurwerk. De politie is nergens. Dus die hebben geen tijd om dat te handhaven. Dus ik begrijp het wel dat het een beetje krom is dat je het wel in Soest kunt kopen. Categorie 2 vuurwerk. Maar niet kunt afsteken. Nee. Dat is een beetje gek natuurlijk. Maar goed. Dat is inderdaad ook raar. We gaan het straks hebben over onze gasrekening. Daar durven we bijna niet naar te kijken. Maar dat geldt niet voor boer Gert-Jan Wanninga. Hij verwarmt zijn huis met de restwarmte van de melk van zijn koeien. Jawel, u hoort het goed. Hoe dat zit, dat hoort u straks. Maar eerst nieuws van de NOS. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Met Kirsten Klomp. In Tienrij in Limburg is een dode gevallen bij een botsing tussen een trein en een veegwagen. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer in de trein of in de veegwagen zat. Door de botsing ontspoorde een van de treinwagons. Daar zaten 34 mensen in. De afrit van de A1 richting de A50 bij Apeldoorn is nog de hele avond afgesloten. Afgelopen nacht was daar een onderdeel van een windmolen op de weg gevallen. Het stuk is inmiddels afgevoerd, maar het herstellen van het asfalt gaat nog tot middernacht duren. De dood van het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne was inderdaad een ongeluk. Dat zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Ze waren in oktober een week vermist, totdat bleek dat ze vanaf de snelweg in het water waren gereden. En op de NK Allround in Heerenveen is Antoinette Rijpma de Jong voor de vierde keer na carrière Nederlands kampioen Allround geworden. De afsluitende 5 kilometer won ze niet, maar haar voorsprong op Marijke Groenewoud was groot genoeg. Dan krijg je het verkeer van Robert Vriezen. Werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. De weg is dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Daardoor bij knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer file met een half uur vertraging. En er wordt in het zuiden van het land aan de weg gewerkt op de A76... vanuit Heerlen naar Brussel bij de Belgische grens. 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dankjewel Robert. En dan krijg je uiteraard nog het weer. Ja, het is regenachtig op dit moment. En hoewel de regen wel wegtrekt, zijn we er vannacht nog niet helemaal van af. Dan vallen er ook nog wat buien. En het is sowieso heel erg zacht vannacht, met een minimumtemperatuur van zo'n 8 of 9 graden. Bovendien merk je ook wel echt dat de wind hard aan het waaien is. Op dit moment aan de kust windstoten van zo'n 60 of 70 kilometer per uur. En dat is morgen ook het geval uit het zuidwesten. En het meeste daarvan merk je aan de kust en ook op de Wadden en rondom het IJsselmeer. Het is wel zo dat er morgen iets meer zon is dan vandaag. Af en toe een opklaring en dan is er af en toe ook nog een paar buien mogelijk. Het is kortom wat wisselvallig weer. Wel is het heel zacht morgen met zo'n 10 graden als maximumtemperatuur. En dan hebben we vrijdag en zaterdag is natuurlijk oudjaarsdag. Ja, dat worden twee hele zachte dagen met ook heel veel regen. Temperaturen op oudjaarsdag die liggen 's nachts op 10 graden en overdag 14. Ook rond de jaarwisseling is het zo'n 10 of 11 graden. En dan is er in een deel van het land ook kans op regen. Dus het wordt gewoon een grijze en vrij wisselvallige jaarwisseling dit jaar. Kijk, dankjewel Peter. Hila Noorzaai. Eén Vandaag. Nabestaanden en betrokkenen van vermissingszaken krijgen meer en meer te maken met online bedreigingen. En de bedreigers komen er nu te makkelijk mee weg. Dat hoor je allemaal zo. Eerst wat positiefs. Want zo aan het einde van het jaar zoekt Eén Vandaag naar dingen die het afgelopen jaar positief waren. En als we iets van het afgelopen jaar meenemen na het komende jaar, is het wel het besef dat we van de afhankelijkheid van het gas af moeten. Lammert. Ja, natuurlijk vanwege het klimaat. Maar het argument dat het heel veel geld kan schelen, ja, dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Ook steeds meer bedrijven willen of moeten door de hoge energieprijzen van het gas af. En dat levert hele nieuwe en ook creatieve oplossingen op. Zo zijn er rond de 20 boerenbedrijven die hun boerderij verwarmen dankzij de melk van hun eigen koeien. Ja, en iemand die er alles van weet is Albert Mulder, directeur van Alpha Koeling. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. U installeert deze techniek dus. Hoe werkt dit? Nou ja, in principe heeft het te maken met een warmtepomp. De warmtepomp die uiteindelijk een buffer creëert, een waterbuffer creëert van 0 graden. En uiteindelijk wordt daar de melk mee gekoeld. En zoals we misschien weten is de melk die komt met 37 graden uit de melkkoe als die gemolken wordt. De beste bewaartemperatuur is 4 graden. Nou, in het verschil in warmte, ja, dat proberen we zo efficiënt mogelijk te benutten. En dat brengen we naar de woningen toe, waardoor je dus eigenlijk van het gas af kan. En hiervoor, maar hoe gaat het dan? Want gaat dat melk dan door de cv-leidingen? Of wat moet ik me daarvoor voorstellen? Nee, de melk gaat niet door de cv-leidingen. We hebben te maken met, we noemen dat platenwisselaars. Hè, waar je aan de ene kant van de plaat loopt aan melk langs. En aan de andere kant loopt het gekoelde water loopt daarbij langs. Nou ja, en dan vindt er een uitwisseling plaats van warmte, waardoor het water wordt opgewarmd en de melk wordt afgekoeld. En op die manier wordt het naar een grote opslagtank, naar de melktank gebracht. Nou, melkveehouders in Nederland moeten het 3 dagen opslaan op hun bedrijf. Dus die melk die wordt met 4 graden bewaard. En het warme water, zeg maar, dat wordt weer afgekoeld door de warmtepomp. En die transporteert het dan weer richting de huizen en richting je cv-installatie, zeg maar, om het zo maar eens te noemen. En hiervoor deden we er helemaal niks mee. Ik hoor wel eens vaker bij boeren nog dat ze zeggen van ja, maar vroeger hing ik altijd een overal te drogen of een natte melkershandschoen te drogen. Ja, dat wil nu niet meer, want die warmte die bliezen we vroeger altijd gewoon de lucht in. Dan was het wel eens prettig om bij de winterdag je spullen te kunnen drogen. Ja, dat kan dan niet meer, want de warmte wordt anders gebruikt. Ja, wel handiger gebruikt. Absoluut. Je kan er veel meer mee verwarmen. En hoe lang doen we dit nu al? Nou, wij ongeveer een jaar of 5, 6 geleden zijn de eerste installaties geplaatst. Wij hebben die handschoen opnieuw opgepakt. Natuurlijk ook een beetje gedreven door de energieprijzen en door het dak gingen. Zien wij ook dat wij alternatieven moeten gaan zoeken. Er komt nog nog eens bij dat er natuurlijk minder boeren, hè, waarover gesproken wordt, dat er minder boeren in Nederland komen. Dus ja, als aanverwante bedrijf, zeg maar, voor die met die melkveehouders te maken heeft, moet je op een gegeven moment ook keuzes gaan maken en alternatieven zoeken. Nou ja, en dit was natuurlijk een mooi alternatief. En wij koelden altijd al de melk. Nou ja, nu gebruiken we ook de warmte ervan. Ja, maar hoe kom je op dit idee überhaupt? Ja, het is een creatief idee van binnen ons bedrijf hebben we natuurlijk een aantal medewerkers zitten. En sommigen zijn daar erg creatief mee bezig. Het zijn allemaal techneuten. Die gaan met een allen bij elkaar zitten. En die komen dan op zich op dat soort ideeën. Om te kijken, ja, hoe kan ik nou zo efficiënt mogelijk die melkkoud krijgen. En toch die warmte dan te kunnen gebruiken. Ja, om dat zo efficiënt mogelijk te benutten. En niet zoals we vroeger deden, misschien allemaal de lucht in te blazen. Ja. Boer Gert-Jan Wallinga is een van de boeren die profiteert van de warmte van de melk van zijn koeien. Hij was een paar jaar geleden een van de pioniers. Toen een dure investering, maar nu verdient hij eraan. Het was een demonstratiesysteem destijds, 6 jaar geleden. En dat sprak ons wel heel erg aan, omdat wij hadden een nieuw melktank nodig. Wij hadden een huis met vloerverwarming. En dat paste eigenlijk allemaal bij dit systeem. En daardoor zouden wij dus, wat ze berekenden, helemaal van het gas af kunnen. Want daarvoor verbruikten we ongeveer 5,5 kuub gas in huis en in de stal. En nu zijn we helemaal van het gas af, al 6 jaar. Ja, Albert Mulder, directeur van Alpha Koeling, is hier bij ons hier in de studio. Maar als dit zo goed werkt, waarom hebben niet alle melkveehouders dit systeem? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel een aantal voorwaarden waar bijvoorbeeld een woning aan moet voldoen. Hè. Je hebt te maken met vloerverwarming. Het zijn natuurlijk laagtemperatuurverwarmingen. Dus het water zal een maximale temperatuur van rond de 50, 55 graden halen. Nou ja, als je daar normaal gesproken in je cv, ga je toch richting 80 graden. Dus ja, je moet wel met laag watertemperatuur uit de voeten kunnen. Moet je geen grote boerderij hebben die dat een beetje tochtig is? Nee, nou inderdaad. Tweede punt is de isolatie waar je mee te maken hebt. Daar zien we ook wel natuurlijk dat je dat met grote boerderijen die jaren teruggebouwd zijn, die misschien wat minder geïsoleerd zijn, ja, daar zal het wat minder goed functioneren. Of misschien ook wel niet. En dan moeten we eerst andere aanpassingen maken. Dus daar zullen we ook heel selectief mee moeten omgaan. Ja, maar nu weten we dat veel boeren momenteel niet weten waar ze aan toe zijn met de huidige stikstofmaatregelen. Ze moeten wellicht krimpen. Heeft zo'n installatie dan nog nut? Nou, in principe wel. Kijk, als je kijkt naar de gemiddelde boer, hè, je hebt ongeveer tussen de 130, 150 melkkoeien heb je nodig. Dan kan je eigenlijk, als je een goed geïsoleerd huis hebt, volledig van het gas af. Nou ja, en dat is natuurlijk wel in deze tijd ook een behoorlijke besparing nog voor zo'n melkveehouder. Ja, want dit kun je in 4 à 5 jaar terugverdienen ongeveer? Met de huidige gasprijzen zal het rond de 4, 5 jaar zijn. Ja, dat klopt. En mocht die dalen dan iets langer inderdaad. Ja. Het is voor u een goede business, maar u heeft nog een persoonlijke motivatie om dit systeem te verkopen. U woont namelijk in aardbevingsgebied. Dat zeg ik vrolijker dan dat bedoeld is, maar het is uit noodzaak eigenlijk een beetje geboren. Ja. Nee, klopt. Nou ja, ik heb het zo ook wel benoemd dat het een extra motivatie is om in dit geval aan de melkveehouders van gas af te helpen. Want ja, dat is natuurlijk een groot probleem waar wij mee te maken hebben. En ik woon in Westeremden. Dat zeggen mensen niet zoveel, maar als ik over gemeente Loppersum heb, dan weten ze een beetje waar ze moeten zoeken. Daar zitten we middenin. Hebben we elke dag mee te maken. En dat zijn natuurlijk schrijnende gevallen die je om je heen ziet. Ja, en dan als ondernemer om dit te kunnen doen, ja, dat geeft dan een extra boost. Ja, als het anders kan, waarom niet? Precies. Ja. En merkt u dat er nu veel meer boeren komen aankloppen nu de gasprijs zo hoog is? Ja, we zien de aanvragen natuurlijk nu wel stijgen. Hè. Nu ook wat meer uiteraard reclames van kunnen maken. En wat ik al noemde, we hebben wat pioniers gehad, zeg maar, die het systeem getest hebben, die het ervaren hebben. Nu zie je inderdaad ook dat er steeds meer melkveehouders komen om met de vraag van joh, zou dat systeem ook bij mij passen? Ja, nu heb ik geen koeien. Lammert volgens mij ook niet in zijn hoest. Nee. Maar ik weet wel dat mijn oma die vertelde vroeger dat ze in Friesland in de winter bij de koeien sliep, omdat het zo warm was. Ja. Kun je ook iets met de restwarmte van die dieren zelf doen? Ja. Ja, nou ja, het is in principe zo natuurlijk dat een koe bij hoger dan 20 graden, hè, dan begint hij al moeite te krijgen, zeg maar. Dus de warmte, ja, er zijn nog veel mogelijkheden, denk ik, om daar nog iets meer mee te gaan doen. En dit hebben wij nu bedacht, maar er zijn waarschijnlijk nog steeds ontwikkelingen die het nog steeds verder zullen brengen. Ja, en voor de luisteraar die dus nu aan het luisteren is en geen koe heeft, wat heeft deze eraan? Ja, ik denk dat wordt wat lastig, denk ik. Hè? Dat zal wat lastig zijn, want een essentieel onderdeel van dit systeem is toch wel de melkkoe. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En ik ben blij dat er in ieder geval een lichtpuntje daar is. Albert Mulder, directeur van Alpha Koeling. Dank u wel. Graag gedaan. Dan zometeen gaan we het over schaatsen hebben, Lammert. Ja, over Jutta Leerdam om precies te zijn. Want die beweerde dat ze nu minder op haar eten let, daardoor harder schaatst. Hoe dat zit, hoor je zo. Mooi liedje. You're the Pink and Please Don't Leave Me. Dan krijg je de verkeersinformatie van Robert Vriezen. Er ligt nog steeds een gekantelde vrachtwagen in de berm van de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij Voorst. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. En je vertraging is een half uur op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A12 is dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Feit. Feit of fictie? Feit of fictie. En die gaat vandaag over het fenomeen Jutta Leerdam. Ja, want gisteren schaatste ze op het NK een baanrecord op Tijalf op de 1000 meter. En zelf had ze bij de NOS wel een verklaring voor dat succes. Ik ben gewoon zwaarder geworden en sterker geworden. En ik ga zwaarder geworden? Ja, kijk, normaal gesproken ben ik gewoon heel erg gefocust in de zomer ook en zo op heel licht worden. En ik merk gewoon nu dat ik eigenlijk gewoon niet zo kritisch altijd op mezelf moet zijn. Altijd dat beter wil doen, terwijl dat niet eens heel erg helpt voor mijn sport, voor het schaatsen uiteindelijk. Dus ja, dat had ik al anders ingeschat. Ik dacht altijd, ik moet heel, heel ripped aan de start staan. Maar blijkbaar is dat niet zo, want ik gebruik nu gewoon dat extra vet. Dat gebruik ik gewoon als kracht. Dus minder streng zijn voor zichzelf, minder met haar gewicht bezig zijn. En ze zegt, ze gebruikt haar vet als kracht. Hoe zit dat, Lammert? Ja, lijkt me goed nieuws voor alle topsporters. Maar als je wil afvallen, zoals ze eerst deed, moet je meer verbranden dan je binnenkrijgt. Je komt dan in een negatieve energiebalans terecht. Dat vertelt Willem-Paul Wiertz, topsportspecialist bij het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Zo'n negatieve energiebalans die zorgt ervoor dat je ook tijdens trainingen minder energie te besteden hebt. Waardoor je misschien dus ook minder hard kunt trainen. En dus minder sterk en snel wordt. Ja, maar kun je dan vet als kracht gebruiken? Ze zegt het natuurlijk wel een beetje grappend, Jutta. Ja, dat klopt, want dat kan ook helemaal niet, vertelt Wiertz. Vet is net als koolhydraten, is dat een brandstof voor duurinspanningen. Maar als het nou op schaatsen aankomt, de duurinspanningen die schaatsers leveren, die zijn wat intensiever en wat korter dan echt waarvoor je vet goed als brandstof zou kunnen gebruiken. Maar doordat Leerdam niet is gaan lijnen buiten het seizoen om, heeft ze dus meer vetten binnengekregen. Die zorgen weer voor meer spieropbouw en dus kracht. Ja, dat heeft dus heel goed gewerkt, zien we dus nu. Ja, en herkennen we dit ook bij andere schaatsers? Dat meer kracht hun prestaties dan verbetert? Ja, nou, we zijn dus even een rondje in mijn familie gaan bellen, want ik kom uit een schaatsfamilie. Mijn tante Truus, die is 3 keer NK kampioen geweest, of Nederlands kampioen geweest op de korte baan. Nee, 1971, 1972 en 1973. En haar zoon, mijn neef, die schaatst ook. Jacques de Koning, die is dan weer veel beter in de lange baan. En ja, hij herkent dit zeker. Kijk, als je iets meer vet op de botten hebt, heb je gewoon iets meer reserve. Dus je bent iets minder snel ziek, iets minder op het randje. In die zin kan ik me zeg maar voorstellen dat het helpt. Ik denk niet direct dat het qua kracht heel veel zal helpen. Waar zijn jouw schaatsen gebleven dan, Lammert? Ja, nou, die hangen aan de wilgen. Nou goed, terug naar Jutta. Als het vet is dan niet het belangrijkste is, wat is het dan wel? Ja, goed in je vel zitten en aardig zijn voor jezelf. Ja, en dat zag je echt aan Leerdam in het interview. Ze was echt ontspannen. Ik dacht gewoon deze week, ik ga gewoon lekker kerst vieren, dat mocht. En gewoon leuk, even een leuke tijd met mijn familie en zo. Eet je ook gewoon van alles? Jij hebt dan de Beef Wellington gezeten en nou, zo? Nou, ik let altijd wel. Natuurlijk, ook ik ben een sporter, dus ik weet gewoon, ik eet wel gezond. Alleen gewoon meer goede voeding. Ja, want ze gaf ook toe dat ze altijd te streng voor zichzelf was. En nu dus wat minder. En ja, dat helpt, dat zegt mijn neef ook. Juist de momenten dat ik geblesseerd was geweest of dat het mis was gegaan en ik daarna gewoon weer die ontspanning had, want ik moet weer vanaf nul beginnen, zeg maar, dan ging het vaak beter. Terwijl op het moment dat je te graag wil en te veel op het randje zit, kun je afvragen of dat heel goed voor je is. Ja, dan terug naar topsportspecialist Willem-Paul Wiert. Hij zei dat je vet wel als kracht kan gebruiken, maar dat schaatsafstanden daarvoor te kort zijn. Inderdaad, Leerdam moet eigenlijk nog een paar rondjes. Als je gaat sporten, dat is best een technisch verhaal, maar dan zijn er verschillende energiesystemen die ervoor zorgen dat jij in beweging komt. En bij de kortere nummers, zoals de 500.000 en de 1500 meter, daarbij zijn eigenlijk de glycogenen in de spieren eigenlijk, dus de energievoorraden in de spieren, die zijn het belangrijkst. En het vet pas echt interessant als je het over inspanning hebt die langer dan 20 minuten duren. Ja. Nou goed, terug naar Jutta. Ze heeft meer vet, is krachtiger en schaats daardoor beter. Feit of fictie? Absoluut een feit, want dat zie je in de medailles wel terug, denk ik. Lekker. Vandaag. Het Openbaar Ministerie en nabestaanden hebben steeds meer last van complotdenkers en burgerspeurders. Zij bemoeien zich ongevraagd met mediagevoelige zaken. En daarnaast verspreiden ze complottheorieën en desinformatie, waarschuwt hoofdofficier in Den Haag Michiels Winkels. Zeker als er sprake is van overlijden van kinderen, dan wordt dat vaak gekoppeld aan theorieën over satanisch kindermisbruik. Al die signalen zullen we toch in eerste instantie serieus moeten nemen, omdat je niets over het hoofd wil zien tijdens de opsporing. Maar eigenlijk moeten we ook vrij vaak daarna constateren dat het op niets gebaseerd is. Ja, en het kost politiecapaciteit. Capaciteit die bij een verdwijning ook nog eens hard nodig is. Ik praat er verder over met Evi Kouw van Namens de Familie. Een organisatie die families begeleidt die betrokken raken bij mediagevoelige zaken. En het is onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Welkom, Evi Kouw. Goedemiddag. Ja, staat dus familie is en betrokkenen bij. Namens de familie, dus die organisatie. Dat zijn hele zwarte dagen. Hoe ziet die bijstand er eigenlijk uit? Ja, eigenlijk, we hebben allerlei mediaadviseurs die inderdaad meteen aan een familie worden gekoppeld. En we gaan dan kijken wat er alles in rondom het gebied van media moet gebeuren. En dat is soms een beetje rust bewaren. Zeker bij vermissingszaken, dan komt er natuurlijk heel veel op mensen af. Er is heel veel media op zoek naar verhalen wat er precies aan de hand is en wat er gebeurd is. Maar ook online zien wij heel veel gebeuren. En wij kijken dan en adviseren de familie wat er op dat moment nodig is. Ja, maar hoe ziet dat eruit? Als in geen social media, niet je telefoon opnemen? Nou, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je juist via de media een oproep doet. We monitoren alles online wat er gebeurt en gezegd wordt. En vanuit daar kijken we eigenlijk wat er per moment nodig is. En nu hoorden we net hoofdofficier van justitie Michiels Winkels zeggen: complotdenkers en burgerspeurders die verstoren het onderzoek. Er wordt dus desinformatie rondgestuurd. Herkent u dat verhaal? Ja, zeker. Alleen wij kijken natuurlijk vanuit het perspectief van families en nabestaanden. En wat we zien is dat er ontzettend veel ruis eigenlijk komt in zo'n zaak. Terwijl familie bezig is op zoek naar dierbaren en in zoektochten en echt die focus daarop wilt houden. En alles wat er dan online gezegd en gepubliceerd wordt, wat eigenlijk niet bijdraagt, is helemaal niet helpend. En dat is zelfs eigenlijk schadelijk voor families. Ja, want hoe ziet die ruis eruit dan? Nou, je kunt zich voorstellen wat er gezegd wordt over complotdenkers of speurneuzen. Mensen die zelf waarheden online publiceren, die familie niet kennen, gaan onderzoeken wat er met betrokkenen, wat voor leven die hebben. Ja, dat geeft allemaal zoveel lading eigenlijk mee en zoveel ruis, waardoor families zich niet kunnen focussen op wat er op dat moment eigenlijk echt belangrijk is, namelijk het zoeken naar dierbaren. Ja, soms worden betrokkenen zelf ook op social media door het slijk gehaald, alsof ze iets te maken zouden hebben met de verdwijning of het misdrijf. Mm-hmm. Wat kan je hier tegen doen? Nou, wat wij hier tegen kunnen doen is met name het signaleren. Dus we hebben online mediaadviseurs die 24/7 eigenlijk tijdens zo'n zaak ook alles monitoren. En wij kunnen alleen maar kijken wat er gebeurt en gezegd wordt en dat signaleren, zowel richting een familie als bijvoorbeeld richting de politie. Maar het lijkt me ook wel heel dubbel, want van de ene kant, als het bijvoorbeeld sprake is van de vermissing, dan wil je zoveel mogelijk media-aandacht en wil je dat zoveel mogelijk mensen meehelpen zoeken. Maar van de andere kant komen er dus allemaal gekkies, noem ik ze dan maar even, om de hoek kijken, die net doen alsof ze dat ook doen, maar alleen maar ruis veroorzaken. Hoe maak je dat onderscheid dan tussen die twee mensen op social media bijvoorbeeld? Nou ja, wij maken in die zin zien we natuurlijk dat een hele grote groep mensen inderdaad betrokken is en goede intenties heeft. En de enkele speurneuzen die dus van allerlei onzin online publiceren, die zijn er ook. En die trekken toch ook wel heel veel de aandacht. En vooral ook negatieve aandacht, waardoor verhalen heel groot worden. En zeker op social media gaat dat natuurlijk ontzettend snel. Ja, en in bepaalde kringen natuurlijk ook. Want een complotdenker die verspreidt dan natuurlijk misschien ook wel weer in zijn eigen netwerk. Ja, dat klopt. Ja, dat zien we ook gebeuren. Maar adviseert u dan de familie om daartegen in te gaan? Zodat het iedereen duidelijk is, ga daar niet op in en hou je daar niet mee bezig. Want dat is niet wat er hier aan de hand is. Nou, we adviseren vaak families om in ieder geval het zo min mogelijk te volgen. Wij geven ook aan, wij volgen het. En als we dingen zien die heel relevant zijn om te weten, dan delen we dat. Sommige families willen juist alles weten wat er gezegd wordt en gedeeld wordt. Dus daar zijn we altijd op zoek naar een balans. Wat we wel, onze rol en onze taak is natuurlijk om te kijken op welk moment het goed is om bepaalde dingen te delen en ook verhalen te delen of oproepen te doen. Bijvoorbeeld tijdens een vermissing. Ja, en dat is ook per zaak verschillend om te kijken wanneer je dus naar buiten moet treden. Ja. Of een oproep te doen eigenlijk voor wat rust en privacy te zorgen. Lijkt me ook ontzettend frustrerend voor de familie. Ja, we zeggen ook wel, het heet ook wel secundaire victimisatie met een duur woord. En dat is eigenlijk, je bent op dat moment al slachtoffer van een situatie wat gebeurd is of wat zich nog afspeelt. En je moet je ook nog hiermee bezighouden. En of je krijgt hiermee te maken. Waardoor je eigenlijk dubbel slachtoffer wordt, dubbel leed te maken krijgt. Ja, heeft u daar een voorbeeld van? Nou, we zien het gewoon in de afgelopen vermissingszaken die dit jaar zijn geweest natuurlijk. Dat families continu bij de vermissingszaken, dat er allerlei dingen gezegd worden, geschreven worden. Ja, ik kan hier niet heel concreet ingaan op zaken. Maar wat pijnlijk is en wat ook vaak een hele lange nasleep heeft. Ja, en reiken jullie dan zelf uit naar die families of schakelen ze jullie in? Nou, dat kan allebei, maar over het algemeen worden wij door politie of door Slachtofferhulp Nederland meteen ingezet als er zoiets verschrikkelijks gebeurd is. Oké. En wat moet er nu gebeuren? Wat kun je hier tegen doen? Nou, eigenlijk het belangrijkste is, ik zeg aan de ene kant zijn alle online bedreigingen, intimidaties, daar moet tegen opgetreden worden. Maar wat nog veel belangrijker is, en denk ik ook voor zeker als we kijken naar de families die zoveel leed te verduren krijgen, dat we met elkaar hier naar kijken en hierover praten en bewustwording creëren op dit thema. Want die online bedreiging, dat is zo schadelijk en online insinuaties, dat het, wat ik net al aangaf, dat de impact voor onwaarheden en het dubbel slachtofferschap is zo aanzienlijk groot dat we dat gewoon met elkaar echt niet moeten willen. Ja, maar het is wel de vraag of je die mensen bereikt die eigenlijk al zo diep in dat konijnenhol zitten. Ik weet niet of je die mensen bereikt met praten. Gebeurt het strafrechtelijk wel genoeg? Nou ja, kijk, strafrechtelijk wordt er, zoals meneer Swinkels ook al aangaf, wordt er naar gekeken wat er ook allemaal strafbaar gesteld kan worden. Tegelijkertijd, als we het er niet over hebben, dan worden dit soort fenomenen alleen maar groter. Dus het begint hier, het gesprek aangaan en het gesprek hierover blijven voeren. Oké, goed. Dat doen we. Evie Kouw, dankjewel. Graag gedaan. Dan zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag, Lammert. Jij hebt nog wat voor ons. Ja, wat doe jij eigenlijk met Oud en Nieuw, Hila? Ik heb nog geen plannen, moet ik zeggen. Ik vind Oud en Nieuw zo'n moeilijke avond. Echt? Ja, want je maakt dus altijd plannen. Of je gaat naar een feestje, of je koopt een kaartje. Het is altijd te druk. Dus in een soort van druk op ook, dat je het leuk moet hebben. Het moet een leuk Oud en Nieuw zijn. Weten. Je moet vaak kaartjes kopen, toch? Ja, je moet vaak kaartjes kopen. Je moet plannen hebben. Of je moet besluiten onder een dekentje te kruipen. Want spontaan iets gaan doen, dat kan niet. Nee. Dus ik vind Oud en Nieuw een hele moeilijke avond. Ik snap je helemaal. En ik heb de oplossing voor mensen zoals jij. Oké, je kan gewoon spontaan op Oudejaarsavond, als je nog geen plannen hebt en als je denkt van ik wil toch wat gaan doen. Dan ben je van harte welkom om op de grote podcastshow te gast te zijn. Het is een live radioprogramma vanuit Club Radio Radio in Amsterdam. Het wordt uitgezonden op 31 december tussen 7 en 11 s'avonds. Er zullen bekende podcastmakers zijn, bijvoorbeeld Tim de Wit, maar ook Koos van Plateringen, die een podcast heeft gemaakt over zijn alcoholverslaving en hoe hij daarmee omgaat. Wel met gratis drankjes, met of zonder alcohol. Ja, ik wil net zeggen. Ja, precies. Ik zeg dat maar even bij. Misha Blok en ik, die zullen presenteren. En er is dus ruimte voor mensen om langs te komen. Dat kan gewoon spontaan. Je hoeft je niet aan te melden. Je hoeft geen kaartjes te kopen. Je bent van harte welkom. Is dit een spontane uitnodiging? Het is een spontane uitnodiging voor jou, maar ook voor alle luisteraars. Van en gaat het nog door naar 11 uur? Want het gaat om 12 Tuurlijk uur, gaat hè? Het door naar 11 uur. Tuurlijk, absoluut. Dus om 12 uur na het proosten is er ook nog wat te doen. Is ook nog wat te doen. Het is een hele leuke club, Radio Radio in Amsterdam. Het is op het Westergasfabriekterrein, moet ik zeggen. En daar is van alles te doen. En dan kun je gewoon feest vieren. De voetjes nog even van de vloer doen. Als en je een oliebol eten? Oliebollen zijn er. Ja, champagne is er ook. En ik ben er, dus wat wil je nog meer? Ja, nou, dit was één vandaag hier op de radio. Vanavond zijn we er natuurlijk weer op NPO 1 vanaf 17:15. En we zijn er natuurlijk 24/7 op eenvandaag.nl. Hier hoor je zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. En van ons beiden een fijne middag. Hele fijne middag. Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Misha, oudjaarsavond. Ik denk dan aan een vuurwerk, een feestje, oliebollen. Waar denk jij dan aan? Een podcast, natuurlijk. Podcast? Ja. Op radio? Ja, op Radio 1 en ook nog in Club Radio Radio in Amsterdam. Ah, dus ook feest en oliebollen wel. Ja, en het mooie is, mensen kunnen er ook naartoe komen met de allerleukste podcastmakers, BN'ers en de grootste podcastsuccessen van 2022. Luister de grote podcastshow op NPO Radio 1. Zaterdagavond van 7 tot 11. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuwe smartphone, oké. Okay. Sim-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy A53 met een T-Mobile abonnement en ontvang tot wel 80% korting. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. 5 uur. NPO Radio.